الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد الأصنام في أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحرمات وهي الموبقات يوم القيامة اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك فيقول أمحو من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و انہوں مال اللہ کتاب یوسو آیاتنا و دنبی علیہ السلام دا حدیث و مبارکون یوسو حدیث تا سوران دے لستر رب العالمین دنبی وستا سو پزنو کے دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات فکر پیدا کی کچری زمون په زمون کې صحیح د قبر د آخرت او د الله د ملاقات فکر پیدا شي نو بیا دین زده کول دین او ریدل او پاغه عمل زمون او تاسو لاسان شي او کله د قبر او د آخرت فکر نی نو بیا د دین د او ریدو د زده کړې زمون او تاسو سره وقت نی داغه توفیق بنو بلاوي حاجی و مسلمان نارینا زنانا دین و آمری دی دین پا مجالسو کی کین منی ند عمل توفیق بورت کم زینا ملاوش دی آیاتون و حادیث و مبارکو کی د ظلم د زیادی دا غی مزمت اللہ و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیانائی او د ظلم د پارگن درجات تی د ظلم د پارگن انواع دی داغی انشاءاللہ ورسر تفصیل ذکر کو کمرمنے آیات مبارک چماستا سوان دولستو نداد سور شعراء اخیرنے آیات تے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخیرنے وصیتم چو ند آیات پکی لکلے ہو دے آیات کی فرمائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا زرد چپوہ وشی ظالمان چپکم درجی کی او سڑے ظالم دے نو زرد چوار طبقت اولگی ایمن قلبی انقلبون چکم او زید ورط لوتا با دیور اگرسی دیور زرد چسترگی پٹی شی او مرگ راشی قبر تورسی گی میدان دا محشر کی دا اللہ مخی تودری گی نو ډېر زرد چې هر ظالم تب پتو لگی چې کم د ورتلو زه ته بده ورشي بل آیات مبارک ما استا سوران دی د سوره ابراهیم دیار لسمه پاره آیات مبارک مې ولستو الله خپل حبیب ته فرمایي او هر انسان ته خطاب کوي وای ګمان مکه وخا مخا په الله چگنی اللہ نا خبر دے دا اغسن چدا ظالمانی کئی دا سمر ظالمان چکم ظلم کئی او اللہ سم بستیرانی سینا بلکہ اللہ ظالم تا دنیا کی قانون و عادت داوی چا محلت رکئی نوی خبردار اے مخاطب دا دش خیال کرانشی چگنی اللہ نا خبر دے دا اغسن چدا ظالمانی کئی خدا ظالمان اللہ دا اخیرت و قیامت رضی ترستو کہے اور حدیث مار جابر رضی اللہ عنہ استا سوان لیولستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چھ زان دا ظلم نبچو ساتے زکا ظلم دا بگنی تیری وی پر از دا قیامت والے یو ظلم دا بسبب دا گنو تیرو وی او ورسر حدیث کی دام و ایزان دا بخل نو ساتے زکا بخل چے دے پخانی امتون دا دی دا وجن حلاک شیو دا مال بخل دا غی ناجائز محبت او دمر دا غی بخل کل زورو کی چے دا اللہ حق نور کے یو فرضی او وجوبی حق دے پا مال کی او غنور کے و ایزان دا بخل نو ساتی زکا دا بخل دا وجن پخانی امتون حلاک شوی دا غا بخل لائی دا پار سبب جور شدی یو بلوی نیتوی کی لکا دا مال دا محبت دا وجن نن دا امت دا خپل منس کی وی نیتوی گی دا مال دا محبت دا وجن وی نیتوی گی او اغای دیتا تیار کل چې د الله محارم حلال وګڼل. لکه نن تاسو ګورئ د مال د محبت د وجې نه سود حرام دی خو موږ یې کوو. نو کله داسې وي سړی عقیدتن یو شی حلال ګڼي کافر کیږي پې، او کله عقیدتن ورته حرام وي خو عملن جایز ګڼي، نو دا ګناه کبیره وي. تاسو نه ډېر کارونه دي، جواری دا، شراب دی، نور د معاملاتو ناروا او غلطی طریقې سره کارونه دي، خو د مال محبت هغه موږ دې ته تیار کړی یو. واستحلوا محارمهم، هغه یو حرام کارونه په خپل منځ کې حلال ګڼلی. رواه مسلم، د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه. دویم حدیث ماستا سوان میچ اولستو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی، دا اللہ حبیب دے حجاز مقدس بارہ کی فرمائی لی، وے شیطان نا امید شے دے چ پزمک دا عربو کی پ جزیرۃ العرب کی پدی کی د بتان و عبادت دی اکڑے شی، دین شیطان نا امید شو. ہو دا شیطان با خوشحالی کی د تاسو نا د شرک نه علاوه په نور محرمات او دا نور حرام کارونه د شرک او کفر نه علاوه با وحی الموبقات یوم القیامه، دا با هلاکون کی خلق لر پرز قیامت والے. او به فرمایل ځان د ظلم نو ساتي سمره چې مو وسو طاقت ته یو بندا، فإن العبد یجیو بالحسنات یوم القیامه، یو بندہ با راتللو کی پنے کو سر فورز دا قیامت، او دم رڑے رنے کئی وئی امن ناموت دم رڑکی دکوی یرا انہو ستن جیلی، دیب وئی بس دا با مات نجات را کی او زبد اور نخلاشم جنت تب وردن لشم. نو یو یو تن برازی وئی با اللہ دما سر دا ظلم کرے، یو یو تن برازی وئی با الہ العالمین دا خما سر ظلم کرے، زما عزت اغسطے ہو زیوال او تکولو زما په مال او جیداد قبضه کړو، نو الله ویدانه کوي دی والي دی فلاني مظلوم لور کوي، بیا ونور راشو ودانه کوي والي فلاني مظلوم تور کوي. نو امیشه بداسی حتا ما يبقى له حسنه من الذنوب، یومی کی به د گناهونو د وجه نه پاتې نشي. ادی او کنه الله بندگانو دا مختصر زندگی دا چې موږ او تاسو د هر قسم ظلم نزان وسات، او ظلم یو داسې عام مفهوم والا لفظ دی چې هر گناہ که حقوق الله وی که حقوق العباد وی هغه په ظلم کې داخل دی. ځکه د ظلم معنا علما د لغت دا کړي، د یو شی چې د یو امر د یو فعل د یو قول کم محل دی داغین خلاف استعمالول دی تا ظلم ہوئے. اس پا تمام ظلمنو کے لئے ظلم اغا شرک و کفر دے، ذکر عبادت و بندگی حق دے چاہ دے، عبادت و بندگی حق دا اللہ رب العزت دے. اس یا سڑے را پاسی دے دا اللہ حقی دا خپل زین بلزے کی ہو، رکو سجدہ جملہ عبادتون حق دا اللہ ہو، او یو سڑے اونی لے کئی گٹی لے کئی قبر لے کئی مڑی لے کئی جوندی لے کئی، ندد اللہ حق را واغستو مخلوق لے ورکو، او اللہ وی ان الشرک لظلم عظیم. ظلمون خدیر دی، خو پا تمام ظلمون کی ظلم عظیم سے شیرے آغا دا اللہ سر شرک کھول لے. غیبانہ حاجتنو کی رامدد شیرے چاہ حق دے، اللہ قرآنی خبری دی. اللہ رب العزت قرآن شریف کی وئی سورہ رعد دیار لسم پارا کی وئی لہو دعوت الحق غیبانہ حاجتنو کی فوق الاسباب رامدت کل چا حق دے، لہو دعوت الحق غیبانہ حاجتنو کی فوق الاسباب را مدد شویل شرور سے گی مدد میو کی تکلیف ران لگے کی داد چا حق دے. وسی او سڑے گئے بانا حاجتنو کی وئی یا رسول اللہ مدد، دارنگی گئے بانا حاجتنو کی وئی یا علی مشکل کو شاہ مدد، یا یو بل ولی و شہید تاواز کئی نده ظلم عظیم کو ان الشرک لظلم عظیم شرک یو لوی ظلم دی د الله رب العزت حق بل چا لور کول د رب العالمین حق بل چا تور کول دا لوی ظلم دی هر کار د الله مشیت او د الله په ارادي باندې کی دیو جن د الله حبیب ناس یو کس راغ نو دا اللہ دا حبیب پہ مجلس کی وئی ما شاء اللہ و شئتا ہر اغا کار وہ کی چھ دا اللہ پہ خشی او اے دا اللہ حبیب استاسو خخشی اللہ حبیب ورطوئی اجعلتنی للہ ندن تما دا اللہ سر شریک گرزے اللہ ہوئی وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ اے خلق استاسو کو خواہ گرے او کار نکی کی بس چدا اللہ خواہ جی انبیاء علیہ السلام دا خواہ نو چدا طول خلق ایمان او دین کے رادن نشی ناسی خواہ وکنو او نبی علیہ السلام دا خواہ وکنو چی ابو طالب ایمان راڑی دی ابراہیم علیہ السلام دا خواہ وکنو چی زاہو والد ایمان راڑی دی نوح علیہ السلام دا خواہ وکنو چی دا غزوی او بی بی دی ایمان راڑی لوط علیہ السلام دا خواہ وکنہ چی بیوی دی ایمان راڑی واللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ او کلو انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ وی اے حبیب ستاش ورس رجل کی مندا ہدایت ورت نشکولے ہدایت باغ چالکی چی دا ہدایت دا مالک و دخاون کو خش دو پا ظلمونو کی لوی ظلم سنے اغا شرک دے دادا اللہ حق دے کنے چل اللہ ہر ذے کی حاضر دے ہر ذے کی عالم الغیب دے دے چاس خبرہ دے زر سراز دا اللہ نپٹ ندے تاو چی تلاوت کوئنو انہو علیم بذات الصدور دے زرونو پپٹو خبر سوک خبردار دے نکتو جنہ بابا لم پتے لے او فلانی پیر سے لم پتے لگی نو دا پا غیب و پویدل عالم الغیب دا چا حق حق دا اللہ دے بندل ورکو نو ان الشرک لظلم عظیم دارنگ دا دا چا حق دے دا سبا پا حالات سوک پوئی گی او تو یرا فلانی جے کہ زنانا دا ویر اللہ سکوری نصیب معلوم ہے دا دا سبا حال معلوم و نصیب معلوم و پا دے پویدل چا حق دے دا دا اللہ حق دے نتچی اغل اللہ سے و پاغی یقین کے ظلم عظیم دیو کو ذکا اللہ کو فیصلک و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا حیثی او نفس تا پتنشتا کا نفس دا نبی دے کا نفس دا ولی دے کا ملائک دی کی انسانان دی او کا پیریان دی حیثی او نفس تا پتنشتا چھ دے و سوال سکئی تاد اللہ فیصلہ او تو اے ندتا زما دا آئندہ دا نصیب او دا تقدیر پتہ لگی نو دا دا اللہ حق و بندہ تلے ورکو دیتا ظلم عظیم ہوئی دا سے ہر یو شرکی خبر راوال دا اللہ حق مخلوق لورکول نظر و منخت عبادت دے کنرے امو تاسوس چی مسکی ادری گونو لاس پناما بوادہ کو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ مخلوق لاس میں ایک پنامہ تڑلی قبلے لمخامخ تا طرف لاللہ والارم وعدہ کو چھے عبادت بیواز استا کو او مدد بیواز دتانا غور اس نظر و منختہ دا عبادت دے کنے وہ چھتے چھے بابا دنن جھنڈا میں منلے او کداکار موشو نداغد قبر غلاف میں منلے او ککاروشو ندو دیبون و فلانی درگاہ کی پہو او گڑ میں منلے دغا نظر منخت منل دا چا حق اولیاء دا چا دنم حق منلو قرآن شریف کی سورہ آل عمران کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نیا بارکی وی دا مریم بی بی دا مور بارکی وی وی انی رب انی نظرت لکما فی بطنی اللہ پا دے خیٹکم بچے چی دے نو نظر می منلے خوچا دا پارا می منلے انی نظرت لکما دا مریم بی بی بارک اللہ سورہ مریم کی ہوئی مریم بی بی ہوئی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا نظر میں منل مریم بی بی ہوئی خود چاہ دا پارا نظر دا چاہ حق دے وچته دا بابا د نظر ده نو ګور حق د الله دی راوا اوس تو غیر لری ورکو ان الشرك لظلم عظیم شرک ظلم عظیم په مخدز مکه یو ګټه چا وخت کله او حکم کړی دا الله تعالی طرف نه حکم راغلی هغه حجر اسود وګوره دام په دې نیت نه ده دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال دے اللہ دیر رحمنو کیا واللہ لکا سنگ در عزاوان گئی اعلان کرے اللہ دی ترازی حجر اسود لما خامخ ولاو امون و تاصل عقید توحید ہے وی واللہ انکا لحجر قسم میری دا اللہ قضات عالیہ حجر اسود لویتے و گٹے لا تنفع ولا تضر نفع د رسول شي نقصان د فقول شي ما خپل حبيب قتل نه چي تي خلول نو ما بل خپل کړه حجر اسود موږ په دې نیت نه نه چي داغ ني موږ ته نفع او نقصان رسي دا حکم کړه الله چې دا خپل کړه دا حجر اسود د خلول حکم چا کړه علما او لیکلو دا داسې خلول لي لک اولاد دا مور او پلار چې خپلې نه د عبادت ته وجنه خپلې ته د مینې او د وجنه چونکه دا جنتی ګټ راغلی دا الله د طرف نه راغلی نو کوم شی چې د محبوب د طرف نه راشي اخلق کولې لکه باران به شروع شو نو دمبو سات کو ته نبی علیہ السلام لا سونه دا سکر ویلا الله د طرف نه نوی نوی راغلی د محبوب د طرف نه راغلی شی محبوب وي کنه د محبوب د طرف نه راغلی شی مسوی محبوب وي لکه د مدینه ته فت دمو اکابرین علماء دیوبند تا وای ک چا د مدینه کجور را نو چې کجور به خو ابو کې وړې جوړو بیا به دا سي زری زری کو د باج کابرین مبارک راغلی نو هغه تلې به وایو وی گئی په خبره باندې زکه د محبوب د وطن شه محبوبی نو حجر اسود قلون قدیم یدنی دی چې دا ورته عبادت ته دا الله طرف نه جنتی کانه راغلی وای د دغه خو الله او رسول حکم کړی چې خپل کا حدیث کے راغلی نبی علیہ الصلات والسلام کلولو اخ کے پیو بیولے عمر رضی اللہ عنہ ورپس شات والا شات او کرتا تو یا عمر دا آغا زیلے چی دے دے کی اخ کی تو یولیش نو دے حکم کو اللہ کرے دا نور گٹی چی خلق کلے اکثر کلو کی بزرگ گٹی میں یہ رب لانے سے چی پتی ری دنو پڑی ناس تکڑے ہو نو جات خلق مرادونو غاڑی سو کوئی چی بدن کی فلانے نقصان ندا پیلوی کی او دا قبر گٹی کو خلق کلی جاروگان اخ کلی مال گی سٹھی اس دغا مال گی او گٹی سٹل جاروگان پزانوال دا ظلم دے ذکر دے حکم او فیصلہ اللہ رب العزت نے نکڑی نو ظلم پا ظلمونو کی طولو کلوی ظلم اغشر دے اللہ ریتی منگو تا سوسا تی بلکہ قرآن اغیتا کلا ظلم عظیم ہوئی کل آغی تو وی چی دین لوی ظالم نشتے چی دا کارو نکے دارنگی اور پسی درجہ پا دراجہ ظلم دے پردے مال خوڑل پردے حق خوڑل دے چاوی نی تو یون دے چا غیبت کول دے چا چغلی کول دو کسان پا منز کی جنگول دا تول پا حقوق العباد کی ظلم دے چمون و تاسو زمان اللہ بندگانو دے تول ظلمون و نزان سات دارنگی دا بدعتم گرے ظلم دے ذکر دی پا لوگو رہے عبادت مقررول داغی طریقہ مقررول دا چا حق دے منگو تاسو لگا طریقہ چی جوڑا کرو چنند جمع مبارک اور رز دا پا دی کہ با خطبہ ویلے کی گی آئے دنور کلی سلور رکا تفرز دی نن با دور رکا تفرز کی گی دارا تچا مقرر کری ادا وقت ور تچا مقرر کری دا وقت ورته چا مقرر کړی ګور الله ځنی عبادتونه داسې مقرر کړی چې هغه له وقت مقرر کړی ځنی عبادتونه داسې چې هغه له وقت مقرر کړی نه د کوم له چې وقت مقرر کړی هغه د وقت نه مخکې رښتو نه کی او کوم له چې وقت نه مقرر کړی او تو ورته د ځان وقت مقرر نه دا خو ته ځان نشارع جوړه کس خلق وای چې په اونۍ کې په پشکال او په دې سخت گرمۍ کې روزي او دوی وای چې را دی جیبی لږ د رمضان شریف دا روزي راوړ نو ظالمان ګولم نو تاسو وای کو نه وای کو ور سره بلا خبره ومنو الله او رسول د خیر خیرات حکم کړه کنه یې کړه قران شریف کې د خیر خیرات حکم دی خیر خیرات یو سړی نه مانی نو مسلمان نه دی خدای وای چې مړی پدریمه وای کې او دوی وای چې په سلوختای وای کې او دے ویلی چی پکالوے کے اس یو سڑی خیر خیرات کئی خودیلے درم مقرر کرے او دیلے سلویختی مقرر کرے دیلے کال مقرر کرے نکد جومی مجھے اسڑے ہوئی جرم آس پخیم خزمان سے کار دے دا بلس ہو بجو ٹیم کیوں کو تس بولا ظالم ہوا ہے کہ نب ہوائی بلا یو شد اللہ وقت مقرر کرے آو پا مقرر وقت کے چی وقت اند مقرر کرے دزاننا دزاننا اوقات ورتن مقرر ہے قرآن شریف کی سلکڑی وہی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ویکم سڑے زنانا و نارینا چی دا دعوی کئی چیز مومنیم نو دا مومن سڑی و دا مومن زنانا شان دان دے چی اللہ و دا اللہ رسولی و فی سلو کیو دے پک اخپل خوخ چلی پی گئی پی خبر بان او یا چی دیلو اللہ و رسول مخالفتم کے او دعا کے چی خدا یا پاک سدو اختی قبول اکی پی گئی پی خبر بان جی خدا سے مثال لے یہ قانون دنیای میں شما تو لے دی پلو گو رہی زمون دمل گام شر قاضی اعظم محمد علی جناح کو داسی اولوت دل چارا و جدل خخ استگیر جوڑ کڑے او خط پکتے والا پسر کڑے او بیا جماعت کے امام سے ولے دعا او کوئی جرا دالو داخلانے سڑے قبول کی خلق بولے لی ونے وے کنے بول بولا کہ دا اللہ دا رسول مخالفت او اللہ مو بخ دعا او غڑے جرا د فلانی او اکل پخپل زانم گواہی کو خطونه چرالی گی وہی دفلانی رسم چہلم نے تو گئی خبر والے نو چ رسم شو نو بیا قبول سنگش گئی خبر والے عزت مند چکل اللہ و رسول مخالف اللہ و رسول کے صلح خدا را وہی من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی عہدا سے کارو کو چرماد سنت مہر پہ ندے لگی دلے رد دے منظور نہ رہے او خدای منظوری کہ اللہ حبیب وہی منظور نہ پیگے خبر ما دیو جدا باز خلق لا پکار دے چکن سڑے دے شریعت نہ خلاف نہ داسی دے شریعت دے قانون مطابق لیونے او گدی دا اللہ حبیب وہی چے یو عمل یو فعل او قول لے او زما سنت و مہر پنی لگے دے نہ قبول نہ او اس خدا سے مے تخا ممکن کہ مشران نہیں انوان بو ویجب کینا سلیو بے غدا پلار دے خدا ہوگا سی اگر بدا سلی انزوانو پرے کنا تو حضر نبی لاغا پلار دے خدا قدی ہوگا سی جاو ایزا ما بابا جی دی اللہ ہوگا کی پلار دے مدا سلی تو اسم شراب ازم نے ولی استا پلار دے اللہ بخی ہوئی بھائی یہ شید قانون دے شریعت نہ خلاف دے تا سلمائے لکو پاکستان یہ قانون جوڑ کرے او کتا خم ید بانے کل جرہ پلوٹ بانے دی اگلا خگیر جوڑا کا اوخو پٹکے والے ہوتے بیا منت کے جردا منظور کئی منظور بے کی دا اللہ او دا اللہ حبیب یو قانون جوڑ کر آگا قانون مطابق بے او سڑے جون تے رہے کدی نہ آپ لگے نو اللہ ور تو ظلم ہوئی او چتوے دا ظلم قبول و منظور کی دا سور لو بی دینے خبر نو پا تمام ظلمونو کی لوے ظلم اگا شرط دے دمائی عزت مند دو ورپسی دا تی درجہ پا درجہ دی ندی ہو جنے چھمونگو تاسو کوشی شکو چھ زمون دا لاسو زمون دا جبنا ہچ چاہتا اس قسما تکلیف نہ رسی دا چاپا عزت بانے حملو نکو دا چاپا مال بانے حملو نکو زکا پورز دا قیامت برب العالمین دا خپل بندگانو دا دی چول و ظلم و بارک پختنا کئی حدیث پاک کے راغلی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے وہی نبی علیہ السلام فرمائے من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ من عرض او شیء فلیتحلله منه اليوم من قبل ان لا يكون دینار ولا درہم ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري والترمذي رحمهم الله ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے چ نبی علیہ السلام فرمائے لی دچا سرا چ دخل نور سو ظلم یو ظلم کڑے بیان اللہ حبیب تفسیر کہ یہ ظلم سے داغی عزت تے اغست ہے لکه مونږ د مال او د بل حق وړو له ځینې وخت کې ظلم وایو او که د چا عزت مو واغوستو نو هغې ته ظلم نه وایو. د یو سړي عزت ته واغوستو هغه پسې اسې تهمتونه ولګول، غیبت دې وکړو، نور نقصان دې ورته ورسولو. نو وایي چا سره که د رور څه ظلم وي د هغه عزت یې اغستې یا بل څه شی دی، نو نن دې د هغه نه د حلال والي طلب وکړي چې ما خو ستا د عزت له نقصان رسولی او ما تانه دا دوره مال خوړلی، نن دې د الله حبیب وایي د هغه نه معافي وغواړي مخکې د دې نه چې نه به دینار وي پرز د قیامت او نه به درهم وي. پرز د قیامت به ټول تشتور ځي که نه. وایي که چېرې د دغې ظالم د پاره نیک عمل وي نو د ده نه به هغه نیک عمل په اندازې د هغه ظلم د مظلوم واغوستی شي، او که د ده نیکۍ وي نو د مظلوم ګناهونه به راواخ. اور حدیث امام بخاری اور امام ترمذی رحم اللہ پدی ترتیب ذکر کرے نو پمو زان مو کرے پروجنی مو زان میو سڑیو کرے حجو نو کی نور نیک کارو نو کی نو کہ سبائے ظلم کرے نو ددلا نے کئی و مظلومان طور کولش ادی اجر چمو تاسو د مسلمان تعریف هم دارے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. دا اللہ حبیب وی مسلمان تعریف سرے چې د د جبر او د لاس نه به نور خلق ته امن وي. د جبر ضرر ورسه د غیبت کو ایمان سره وایي نن موږ ټوله ورځ غیبت کوو که نه کوو. دارنګې تهمت لګول په یو سړي دا د جبر ضرر دی. کنځلې کول یو سړي پسې دا د جبر ضرر دی. یو سړي پسې نور سپکاوی کول سپکې ویل دا د جبر ضرر دی. د لاسو ضرر دا دی چې مړکې په لاسو قتلې په لاسو یې دارنگی پلاسو داغا مال او داغا حق قبضہ کے یا پلاسو اور پسی سلی کے کتابوں نے لکی دیواروں بانے اور پسی لکل کے مسلمان حاغا دے چھرے دے دے جبی او دے لاسو نبا نور خلق سی دادتا امن و امان ویو صحیح سالم بھائی. دارنگی حدیث پاک کے راغلی دا حدیث مسلم شریف و ترمذی شریف کی ذکر رہے دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزل فرمائل اتدرون من المفلس ویتا سپی جنے غریب و فقیر سوگ دے. قال والمفلس فینا من لا درہم له وما ولا متاع. صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائل چی من کی فقیر و مفلس کو آغا چالوائی چی آغا سرا نس پیسیشتا و نس سامانشتا مال و دولت نشتا. اللہ حبیبنا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ. یہ زما امت کی غریب آرے چرابڑی پرد قیامت دیر منزو نبراڑی روجی وی زکاۃ نمی و یاتی رابشی قد شتم ہذا. چالے کنزل کری چالے سکڑی کنزلی کری و قذف ہذا و پچے تہمت لگولے. غرب و مسلمان نارینا و زنانبا نے تہمت لگول گناہ کبیرہ دیوشی بارہ کی تا لپت نشتا نہ تہمت لے لگے و قدر لپت ادا آئیو سڑے بدنانے نو اخر تا لپکی دی دنیا و آخرت سے شے ملاوی یو سڑے دی اول سو چکی چیز دا خبر اکو نو آیا پا دی خبر اکو لو کی دی دنیا و آخرت سے فائدہ. وہی چال بے کنزلی کری پچا بے تہمت لگو لئی و اکل مال ہاگا بچا مال بے خوڑ لئی و صفح کا دم ہاگا بچا ونی بے پی کری و ضرب ہاگا او سوگ بے والے نفیوت آزا من حسناتی ہی و ہاگا من حسناتی ہی یو یو تب ددنی کئی تقسیم علش فین فنیت حسناتو ہو غر آدھے ہیں کہ سڑے نمحسوس ہے خدا آخرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری ہے دل تشی سرے و اجدا دورا کاتا نفل میں پلار لبا خلی آدھا عمرہ میں مور لبا خلی و اجدا دا آغا میدان لبے لی دلے آغا دیتی کچی اللہ و یوم افر رمل امن اخیه و امه و ابی رو بدا رو بنا تختی بچے بدا والدین نا تختی بیوی بدا خاون نا تختی ادا دیو کہ سرے نا محسوس ہے جیر نیکی و آغا ستیشو نسشو خود دی چون کی خپل مقام بھئی لگا دے دے کہ سڑے دے اور دے دے جیداد دے دے کہ زان کرو لے دے گوری ہو پا بل تقسیمی ناو پا پڑے رسول کی تین کے تا دانے کئی دے ٹول ختم شید اللہ حبیب وی فین فنیت حسنات قبل آئیں یقدو یما علیہ کچرے ردمے کئی ختم شو مخ کے دے دینا چی پدبانے کم حکون بیا ختم شید میری نو اخذ من خطوایاہم بیا بد مظلومان گناہون راخلی فطور حت علیہ نو پدی ظالم بور غردولش او سم طور حف النار ناغین پس بد جہنم پا اور کی ور غردولش رواه مسلم و ترمذی دا حدیث امام مسلم اور امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے ادی جل اللہ بندگانو چنن مو ہوتا سو سوچ کو کمزور مو کدا سی شی چے دا مرغ نہ مخ کی مخ کی مو ہوتا سو معافی غاڑو چا حق بو کھولے نہ داوی توبہ دا دے چے غنہ معافی غاڑا او حق ول واپس کا کاغذ مر دے نو مسئلہ شریعت دا چے اولاد نے معافی غاڑا کدا غا اولاد نشتے نو پنا سب کی جی سوک دی معافی غاڑا او حق ول واپس کا اور دام مسئلہ کا تبدیل کل دا آغا اور پتہ ملے گی نو دا آغی توبہ شریعت کی دا چیر چاہق دے خوللے خدا آغی اس درک ملے گی نی در لا اولاد معلوم دے نی نسب معلوم دے نو آغا مر حق براوالے اور غریبانانو لگے خیرات پتور ورکی اور او دا الہ العالمین ما چیر دا غفلانی انسان حق خوللے گو نو دا سوا بغلو مخی اور ورسر با توبو مباسی اللہ لگا جارن نو کی دیشی داد دخلاسی یو سبب جوشی پر اند قیامت پڑے بلکہ حق و دا کافر حکم نش پڑے دانا گر جو سڑے کافر دے اتنا آغم مال لڑے ہر بھی کافر دے ہر بھی کافر اگے لگے جتا سر داغ جنگ دے اور مقابلے دا نو بیا مسئلہ داد وی داغم مال چی دے ہر طریقی حاصل کو نو غنیمت تے خودوکا و بیان نی غدر و بیان نی غدر و دوکات ہر بھی کافر سر اب درست نگا غدر او دوکا دا حربی کافر سرم درست نگا نو کہ دا کافر حکم چا خوالے دا کتابوں میں مسئلہ ذکر کرے لکبا دا خلق ہندوانو سر ظلم کرے او خاص کر چاہی مستامنین مستامن اغیل ہوئی چاہتا اسلامی حکومت کی اسی کی غیر مسلمہ ناغل اسلامی حکومت امن ور کرے نو دا غم مال قلل قلو نقصان دے دا غیل قلولم یہ نقصان دے لکہ حدیث کراغلی چاچے دے یو معاہد و دے زمنی وینت وے کا نو اللہ حبیب وی دے بڑے جنت بھی نہ محسوس ہے اسلامی ملک دے او کدے کہ اسلامی ملک ہندو لا سکھ لا یا بل کافر لا وی دی جدن توسیع اگلے امن ور کرے او اگد قانون مطابق دے شریعت دے قانون مطابق وقت دے رہے نو دا غوی نہ تے چاہتے کا نو اللہ حبیب فرمائے لی دے بڑے جنت بھی نہ محسوس ہے نو دا غم مال قلل قلو نقصان دے دا غوی نہ تو یہ نہ نقصان دے لکہ حدیث کراغلی چاچے دے یو معاہد و دے زمنی وی نہ توے کا نلا اللہ حبیب وی دے بڑے جنت بھی نہ محسوس ہے اسلامی ملک دے او کدے کہ اسلامی ملک ہندو لا سکھ لا یا بل کافر لا وی دی جدن توسیع اگلے امن ور کرے او اگر دا قانون مطابق دے شریعت دے قانون مطابق وقت دے رہے نو دا غوی نہ تو چاہتے کا نلا اللہ حبیب فرمائے لی دے بڑے جنت بھی نہ محسوس ہے نہ تو ہندو دے کافر مالم چا پڑ لے نہ دا غیم دا طریقہ لا چی کافر خول اجر نہیں ملاوی گی خود دے بدا سے کئی چاہتا غریب لور گئی چلا مال آغا حق خول لے نو کہ کافر دے نستا بندہ خودے اس اغشتہ دے نا مال معلوم لے نو مال نور اس طریقہ نرا معلوم خود ستا دا شریعت حکم دارے جدا دا خیرات کو گئی پا خبر اب نو دا کافر دا حق نہ بم پدی طریقے زان سر اخلاص ہے وما ہوتا سلو دا خبر با علا ثانی چی من سر دا خبر و دا خیرت فکر راش او یقینا من قبر و خیرت من نو دا خبر آسانی دی او کنے دا خبر دا آخرت فکر نی زمون دا دیوے نا قبر لبتلو یقین نشتا غزے کی جزا و سزا نمانو دا وائیو نا چنن دا اللہ وان دی پیش کی گو نو بیا خپل سیرت صورت خپل اخلاق حقوق العباد حقوق اللہ پورا کول بیا دا دیر لیو برانا خبر دا او کنے دا غزے یو فکر پیدا شی دا غزے فکر پیدا شی نو بیا زمائی زد مندو دا خبر آسان دا حدیث پاک کی راغلی دی امام بے حقی دا حدیث دا گونو صحابہ کرام نے ذکر کرے چپائے کہ سلمان رضی اللہ عنہ دے سعد ابن مالک دے حذیفہ ابن الیمان دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے بے اشتب وہ صحابہ دی دے نبی علیہ السلام وہ دے فرمائے لی چھے ان الرجل لترفع له یوم القیامت صحیفتا حتی یرا انہو ناجن یو سڑی تب پرز دا قیامت عمل نامہ ورکلے شی پلاسو کی نو پائے کہ بدور نیک اعمال دے کوئی بس نجات میں امند اب منظم و دروجو دنی کو اعمال نہ ڈکے فما تزال مظالم بنی آدم تتبعه خود تو ظلم نہ کری رہے بنی آدم اس نے یو یو گرازی حتی ما یبقا له حسنا یو نیکی بے امپاتی نش یو نیکی بے امپاتی نش ویحمل علیہ من سیئاتهم اور اغتول گناہنا بپی امبارش رجو سڑے زانم کڑی دورا محنتم کئی خو پردے حق لم حق نوائی اگر دام ظلم دے او سڑے ظلم کئی جنو سڑے حق نکرو خو غصرت ظلم کئی پدے ملک دائی لکا تربور دے پناروا دے بل زمکا نیسی یا بلوان زمکا بندے اندمر سر توپک تو گرا رست یا خدا مسئلہ دا چی مسلمان پسی چاہ توپک راوا اس دا اللہ حبیب وی من حمل علینا السلاح فلیس من اللہ من پسی چی چاہ سلی ہر آوا غستا نو دا زمون ننے دا اللہ حبیب وی دیم دارے چی پنوکی کی مدد تو خو ظلم کسنگا مدد کے ستایا تربور دے کلیوالا دے ظلم کئی نتور سر اولی ظلم کے او کبیا سڑے مرش ندیتا دا عصبیت مرد وی نبی اور تو ملیانو لام بوئی ہے مدا شہید دے دا مردار مڑی ٹھیک ہے تا برباد یہ سارے ظلمن مر دے او دبل حق خریو دے مر شو نو دا شہید نہ دے دا خصوصی ہے حدیث پاک تراغلی اگر صحابی نبی علیہ السلام تراغے وی کہ سڑے راشی او زمان مال مانا علی زسو کم وی می ورکا وی کاغن نمو لکی وی جنوب مسلمانان لگ گیا چرگر دے ما سر زیادتے کئی دا مسلمانان کے خبر ہے یہ کہ پہ اس طریقے میں منی کی گئی میرا اللہ حبیب بھی بیاد اخت المال لے فازت دپارو جنگی گا میرا اللہ حبیب خبر رہا تھا کہ چری مرمے کو دے بکو یا غیور تا لڑو جہنم لو رسے ہو آؤ کتی وی قذیب مرکم وی تو شہید من قتل دون مالی فہو شہید تو دیو جنگا اللہ بندگانو کو ظلم زیادی کی لے اچھا سر وہ مر گرے کیے گئے نا دنیا بنیم خراب شی خیرت بنیم خراب شی پختوں کے خلق ہوئی وہی بیزائے بیزائے مرش پہ دے پہ خبر بارے تا بیزائے مر گئی چھے مرم شی اور سو ملاؤں نشو دیو جنب کا ظلم زیادی اول خدا سے اور پختنوں کے آگا سرے ویر دا بے غیرت دے و بے خند دے دقا وقت دا اگر لا سنی سچے ظلم مکو معاون دا قتل و قتال و دشمنون بچ اور پر ادے حق بنی ندا چھے وہی کر دے اگر پختل از مکہ کی کور گوڑے نو یو ناپو ہے اور کسی ترگورانوں کی ٹوپک راوالی نو دلوی لیے گرے تسبیح مارا ایدم برسا ٹوپک راوالی اس پر گیت خبر بار نو دا ظالم شکنش سباب اللہ رب العزت تپوس کے بلکہ تالا پکار داوی چغل ہوا اخپل از مکی دا اخپل جیدا دے دے اور پدی ملکی دیر کو میٹھے یو جرگی جوڑ شک دا دی خبر سوچ نش اس خبر پدی ملکی دا قتل و قتال نشتا ہو دا جنگونی سیوا دے دینا چیدہ ہر چاک پل پٹے دے خوبلی پکی نپری دی یہ قوم کے دس مشر پکار دے دس مشران پکار دی چی قومی طریقے سرداوئی جی بھائی دام مانے چی داد آگا حق دے اور آگا جی داد دے خانو چی حق دے نو سنگا پکی غزان لکور و جماعت و مدرسا و اجر نشی جوڑو لے دا ظلم بنیاد تبی ملک دا دے خطروں سے پورے آگا کم مشران چوکن ناو یخار و بلان دے شلو نور بلا پیدا کی آیا شاعر و وطن تر آگلے نو علار و قصول چوکت الکنا لعرب و دیر عجیب عجیب شاعران و دیر کل کل خبری بے کولے ناغی شیر مانا دادا وی لار و قصی خواغ اخکاری و دا مخون آغا ننی پوی گئی پا خبر والی نو ہر زی کے آغا حیا والا خلق دخار و بلان دیکی اور اللہ حبیب فرمائی لی آغا خلق برادی چاہ دا پیسو بندگان وی اللہ حبیب وی تا ایسا عبد الدینار و عبد الدرحم وتعس عبد الخبیث دا اللہ حبیب وئی دا پیسو دا کو بند دے ہلاک او تباشی دا اللہ حبیب وئی دا قیمتی قیمتی صادرون بند دے تباشی دا اللہ حبیب وئی تعس عبد الدینار و عبد الدرہم وی اللہ دا پیسو دا بند ہلاک او تباکی چی اگا حق لنگوری باطل لنگوری ظالم و مظلوم لنگوری خو بس پل سلگوری خپل جیب لگوری خپل پیسو لگوری خپل حالت لگوری مجھے روایتی میں کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجھے وجن حدیث پاک کراغلی مسلم شریف حدیث دے اور حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام و رب العالمین فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اللہ و ما ظلم فزان بن کرے مالک دے خالق دے حالان کدا مسئلہ رمون دے شریعت وی رب العالمین کرا حقل بندگان سرد نیکو عمالو نا جہنم تور غرزین دا عدل دا ظلم ندر دا مسئلہ دا دین زکا مالک دے خالق دے مالک دے خالق دے خو اللہ وی ما پزان بان ظلم بن کرے وجعلتہ بینکم محرما او ما تاسو بانن دا ظلم حرام گرزولین ظلم مکوائی زکا رب العالمین کو پرز قیامت وی لا ظلم اليوم ہر چالا وہ پرچہ پلاسو کی ور کی ورتبو یوگو رکن ناغ وخ برایا دی اغزے برایا دی وی وزما کرام الکاتبین خوش ظلم زیادے نہیں کردے وی اللہ لا یو ذرور ظلم زیادے زکر لا ظلم اليوم او کل وی ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ اللہ دا ذری بر دا سر میگی عمر ظلم چا سر نکر کہ ذری بر میگی دا اللہ وی دا دا غزرا انتی میگی دا دا غی اجر دے او کو ذرا بر ظلم دے لکہ سورہ زلزال کی دا جامع آیات تے ویدہ تم رلوی جامع آیات تے چی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ذرا بر نیکی دا نو بے گورے او کہ ذرا بر ظلم دے گناہ دا نو بے گورے لکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کسا کی غریب و فقیر آواز کو یو دا انگور دانا و خادم لے دا والا یو سا ناغا دانے لکتل بی بی پور فزی دل خدا معمولی کاری ناغی ورطوی اللہ وی چه زربر نی کیوی نداغی بدلی برکم وی پدی انگور کسو زررات شی یعنی زرر که دقا مانا شی دکا سر میگی نو یو دانا کسم رمی کی جوڑی چی پس او دو میجی کی جوڑی کی نو می کی یو سڑے سپکا نگڑی او گناہ دن یو سڑے سپکا نگڑی کلا ناکلا ورے پا معمولی خبر اللہ رب العزت یو خبر بانے سڑے پروانے میرے خو اللہ پیدا سے ناراض شی چی ہمیشہ دا جہنم فیصلہ ہوگی دا ظلم زیادے دی او سڑے سنکے دا دی او دی او جنر آگلی کہ کل ظلم و زیادے پا امت کی شروع شی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبرانی شریف حدیث تے وَإِلَا تَظْلِمُوا فَتَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ ظلم مکوئی ورنہ بیاب دعا غواری اللہ بے قبلینا ظلم مکوئی بیاب باران غواری باران با نوری ظلم مکوئی وَتَسْتَنْسِرُوا فَلَا تُنْسَرُوا بیاب اللہ نہ مدد غواری خو مدد بمو نکی بیاب اللہ نہ مدد غواری خو مدد بمو نکی حدیع جنرہ اللہ بندگانو چمو و تاسو دا پردی مال دا پردی حق دا حقوق العبادنا او کدا اللہ حق ندی دا دی طول و نظمائی ذات مندو چمو و تاسو سوک اجتنابو کو بلکی دائی کل سرے خو پردی حق و مال نکری فکور کی ظلم کئی بی بی سر ظلم کئی اولاد سر ظلم کئی رشتہ دارو سر ظلم کئی نگو رہے دی بچو مزان تسے شہرے دائم یو حق دے دی کے بم ظلم نکے او مظلوم سر با اس قسم کا کافر دے ظلم منکے زکر دا مظلوم خیرے داد رب العالمین پہ حضور کی قبلی دا مظلوم خیرے داد رب العالمین پہ حضور کی سکی تاغی کی قبلی کی نشمی موتاو زمائی ذتمند کو ظلم ولو کے دے او کلوے دے چھر آغی نمی موتاو سو کو دزان ساتھ لی کوشش کو او ہس قسم ظلم انو کو اللہ دے موتاو سو دا ہر قسم ظلم نو ساتھی کا شرد لے کا بیدات تی او کدا سی چھتا شوی نو دا مر نمخ کے مخ کے موتاو سو لپکار دی کچانا مشیغ لا کرے چا سرمو ظلم کرے چا سرمو زیادے کرے نشی مو تاسو غسو زنی اوقاتو کی رزق خیال کی نرازی یا پلور خور پیسی غسل ظلم دے بازی برگا سے نیکان خلق شتا چاہی پلور خور پیسی غسل مرد نمخ کی مخ کی واپس کی پلور خور پیسی غسل نام ظلم دے کنا بلکہ نوی ظلم دے تو بازی علاقو کی دائی چی لور خور لدا دوائی نا وی ار در نسو گوار اللہ خوی او دیر دی گری جی برا لرا کی او یا دو میخی برا کی انور در نسو گوار دا زمائی جت من دو ظلم دے پلور پر پیسی غسل سر بلکہ زمین علماء وی دا دا خر و دا آزاد خرسول لی بعض خلق وقت دا مہر لن کی دی خو مہر خود خود حق کی ناخو دا تجیب کی ناشے کنا اب آج روز دی پیلا گوت نو پردی سری نوی پیسی واغ سی ظلمن او تو اغتا اولاد لگے نو دا بگنی حلالیش دیو جن چا پلور پر پیسی غسل راغے توبہ دارا چھو واپس کولا واپسی کولا دا جرگو کے بعد خلق ظلمن پیسی اخلی ورہ یہ دا شریعت مطابق خبر دلے کہ اسڑے بال بچدار رہے آو دا آگے غریب سوس نیشتے اسڑے علوی جی بھائی زمو خوبہ فیصلے کیا علوی جی بھائی زمو ٹاٹکی اسو گرے کار کو مستاپ دے پی سلبان خدور وقت لگی خبر اللہ مخیال رسی نزل چتا لکن جمع بچی بے سخوری نکاولا مناسب شیر دا خرچہ مرچوالا خود تو انصافدار سلے زمین تو او چی کاروبار گردو لے چې پردای زمکم ته ضایع کوي او په هغې باندې پیسې نیسي ملي دا ظلم دی که نه دی دې ته خبر اور سړی وایي جرا شبای دعوت یې وکړه اوس داسې طریقه جوړه شوې دي ملک کې که د یو سړي په چایو لاکھ روپۍ وینو کول یا پیسې راکړه دا پې د دو لاکھو دعوه وکړي نو دا کسان راو دی چې ډوډۍ موډۍ وخي نو بیا ول وایي داسې بیا کوچني نه بیا کو درله پوهېږئ په خبره باندې ناغری کوئی کہ نیمو میں نہ اور جدرے تیرے دے رال نہ دے تو لوڑی تو دے تو خبر وانے جدے تو لوڑی نیمو میں خرا کرنا نہ خیر سباب اللہ سرم نے ہوتا سو پیش کی دے حدیث کے راغلی عادلان کسان چسو کا عدل کئی دا با پرز دے قیامت دنور پا منبرون بانے ناسوی دنور پا منبرون بانے ناسوی یہ سڑے دنیا دے لالک دو وجنا نہ ظلم کئی اور نہ دے دے چاہ دے بغض و دشمنی دے وجہ نہ ظلم ہو زیادے کئی سباب اللہ پہ حضور کی پیش کی اور یہ ہر چالہ پکار دی چیز عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خبر اقبلہ کی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خیبر پہ لے گلے ویلار شاہ دا آغی دا باغون او دا کجور اندازہ او لگاوا او آغا شان با پی عشر او زکاة مکرر کی یہود دا کدزان غنتی گمان کولو بھی کل سڑے دزان غنتی گمان پنور خلقم کئی زان ہوتی گمان پر اور قتل کم کیا منگ علاقی پلا یو نیک تبلیغی میوزل بجلی والا افسر نظر آئے وہ زمان میٹر بند دے نا غور تے دا تنا سکے خلق کوئی جی بند نہیں کہتا سرے دا بند دے دے ہم غور تے ارسو کہ زان ہوتی دی مگانا تو گئی تی خبر آبا جی خا خبر ہے والا کرے وکن وی ارسو کہ زان ہوتی دی مگانا کر ناغا یہی تو ایک دام دے دے منگا گنتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بارا کی خپل کیوی دل بس رشوت ورکو نو دے با موسر کمی ہوگی نا پی پوئے سجدے کو جور سرشوت راکے نو عجیب خبر ہے کرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ورطوئی ویزد آغا چاہد طرف نتاسو تقاسد را لگلے شویب چی پا مخدز مکد آغنا مانا زیاد محبوب نشتا آغا سوگ دے دوار جہان و سردار ویزد مدینی امام الانبیاء و سید المرسلین تاسو ترا لگلے او تاسو دا شادوگان و کنزیران میں زیاد بدی شے یہود لوئی یاد ساتے دا مدینے دا سردار دا دوار جہان دا سردار محبت میں دے انصاف نہ اڑول نشی اور استا سب دو دشمنی میں دے انصاف نہ نشی اڑولے نہ یو دانا سیوا ہوا نہ کمک ہائی جی پور فل ڈیر ملامت تشلیا ہو بس داغا عدل لے چپ دی اسمان و عزم کا اولاد اسمان و عزم کا تا عدل و انصاف بلار دے اللہ امن و تاسو کی عدل و انصاف راولی چمنگا حق خبر کو حق خبر دا دا اللہ دا رسول من و تاسو لحکم دے او چکم زے دا حق وینا دے نو حق وینا ہوکا طالب اللہ پا دی بانے نجات در کئی جے دا حق خبر ہوکا ظالم تا ظالم ہو آیا مظلوم تا مظلوم ہو آیا پا دی عدل و انصاف دانے اسمان و عظم کا اولاد دے اللہ عزم و استاسو تمام امت مسلمہ پا حال بانے و رحمے گی یا اللہ من تا جسائی تو بھی توفیق را نصیب کے پروردگار عالم عظم دا طول فکر دا قبر و دا خیرت جوڑ کے الہ العالمین من دی دنیا و آخرت دے شرمندگوں نو ساتے نمر نمخ کے مخ کے اللہ من تے صحیح تو برا نصیب کے چھ سبا استاد حبیب و استاد وان من و شرمندہ و ملامت نہیں ہولا اللہ دے تمام دنیا و امت تے صحیح تو برا نصیب کے او کم دے کہ مسلمانان پریشانوں کی دی کاغذ عراق دی دے فلسطین و کشمیر دی کل افغانستان دی کل دے پوری دنیا دی اللہ دے طول مظلومان و مدد و نصرت ہو کے اللہ دے سمر کافر دی مگر چاہ تو نصیب کی ہدایتی طور تے قرآن و سنت حقانیت سرگن کی او اللہ کا نصیب کی ہدایت نہیں پاسمانی عذابوں نے ہلاک کی اللہ پاسمانی عذابوں نے ہلاک کی الہ العالمین دین تے چسمر رکاوٹوں میں مخیل راغلی او سوک دے دین بارا کے الہ العالمین سسا دے شورا کئے اللہ اللہ تھول ناکام کے او دے دین کار چے پسی طریقے والے کی گی اللہ دے قوم کو کی اخلاص پیدا کے او دخل الحبیب تابداری پر کی نصیب کے اللہ دے امت پمنز کی جوڑ راولی اتفاق و اتحاد راولی سمر بیماران دی الہ العالمین شفاء کاملہ و لور کے اور سمر دشمندار اوی چا پمنز کی دشمنی کی حسدون کی نیری اللہ پر محبت و دوستی بدلی کی سمر قرضداران دی الہ العالمین دے قرض میں اخلاص کی تے چا اولاد نشتے نیک عمل صالح اولاد و لور کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار و سلم